wale ɲini a ka na ale miliyɔn kelen ta ka taga hiji kɛ n'a ye san saba yaga juru bɛ miliyɔn kelen na n'a ma sara to a ti a hiji ti a to aljanna. Wakɔrɔ lawo kunna aw n'a gelo ma kunna gata bi san ye. Miliyɔn kelen de taa yaga da jɔ le k'alo ta waga loru. Walayi. Miliyɔn kelen taa yaga a bɛ da se waga loru le. Da se waga loru. Ni k'a sigi i m'a yaga bɔ waga loru juru bi a la. E ka samini kana bi a kan e k'a to ten tugun waga loru juru bi a la. San saba kana bi a kan waa tan loru o bɛ e nafolo kɔnɔ. N'i m'o di fiyewu e k'a ta ka taa wa. Taalan kana ɲini k'a laja a ɲɛ an ye kiri laja mɛ e don jahanama la. Kɔngɔ alo la kunna aw n'a kilo ma kunna fiyɛ jaabi ta ye. Sɔɔni ne y'ale kuma in fɔ ala ta ka cikin na ali wulamaw. Wara satul anbiya ye. Walahi. Karamɔgɔ le y'a fɔ dɛ karamɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ni tiɲɛ dabagare ye o tuma n baden libiru walayi talayi arike jaani libusow bɛ manamana san na ala ma arihɛri jigɛ manamana na libusow a bɛ yiriwara san na ala libusow yiriwa bonna a bɛ yiriwara kɔrɔna kalan kɔsɔn kɔrɔna bɛ kanna arisabuya kɔsɔn min yɛrɛ ka hɛrɛ k'o kanu mɔgɔ caman bɛ ale kɔnɔna kanna gundoyara walayi. Dugawu kɔsɔn min bɛ kɛra a biɲɛ diɲɛ ni ala ma a biɲɛ minɛ na adama minnu ɲinina a kɔnɔ ari bɛ lafiya ɲinina ala ma lafiya dir'a ma adama minnu ɲinina a kɔnɔ ari bɛ si ɲinina ala si di a ma adama minnu ɲinina a kɔnɔ ari bɛ hɛrɛjɛgɛ ɲinina a kɔnɔ min ari ɲa ka di aribaden ma ala y'o hɛrɛjɛgɛ di a ma adama minnu ɲinina a kɔnɔ tugun ari faso t'a kan na faso t'a kan mɛna dugu t'a kan mɛna ala m'o dir'a ma adama minnu ɲinina a kɔnɔ tugun a lahara t'a nɔgɔya ka di saamɔgɔ ma kala di an tugu ma lamina a nata ye ala y'a nɔgɔya ka di a ma ni a ka bɔ o la ni o ŋɛniyɛ ta fiyewu de nafa tɛ kɔnɔ kala na. ذلك أفار من ينسل أرى أثر سامي كوليتا بسم الله حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا لبنا ألا هو ألا يا جونك أجونك جربي أكاميكا أتي بكورنا كرناو ورمين تا تا تا لا جال سيراتي تغلي أبي أتي تا كرناو وتا لا جال سيرا أرتغلي ni ar tora o hɛra ko kɔnɔ ta ke naar mankuru an bɛ ni wolo an ni wolo bani ɲɔgɔn ye k'a kalan sara min bi are bi su in na ala yɛrɛ le y'a la mɔgɔ ta ar k'a tɔ kira ala ko wa na ki tubu ma. kajamu wasara ma kajamu wasara ma wa na ki tubu ma kajamu wasara ma wa na ki tubu ma kajamu wasara ma kula sɛɛ. asɔyina o tina mɛ mɔ mɛ. an ye sigi tuma na abu na kɔɔti. Nankɔrɔsi Abu Bama cɛmɔgɔ den a nana wari caman di a ma a nana dasi cɛmɛ di ni kanakabaga ma ko an y'a dugawu kɛ libuso filen bi ala ma arabiya hinɛ na ka dugawu kɛ libuso kanbelen biya diɲɛni ye miiri sigilen bɛ yan miiri bɛ kɔngɔ hɛrɛjɛgɛ bɛ ala t'ale ala hɛrɛjɛgɛ di biya diɲɛni ma ka dugawu kɛ a dugawu la fana muso bɛrɛ dɔ t'a dugawu kan a dɔgɔmuso de ka ta ka lan t'a dɔgɔmuso de kan ko an y'a la daari a kɔrɔna kalan jeti lakɔrɔ ma kɔsɔ ala cɛ di an dɔgɔmuso de ma k'o la k'a fɔ ta sɔgɔma ra an nana kɔrɔna kalan ala jɔnmuso dɔ k'an kiri karamɔgɔ n'ala kana k'i kalan kɛ so ra ala la daari an denmuso de t'a sɔrɔ ra cɛ sɔrɔ ra ari b'o min fɔra ta ni ala ka sɔn ari na cɛ sɔrɔ mɛ ni ari bɛ a fɔra ɲɛma ten n'a bɛ ari daara a tɛ ari dusu ra a tɛ cɛ sɔrɔ n'ari biye ko ari taga cɛ fura bi jala a tɛ cɛ sɔrɔ. N'ari ko a den ni taga furu Abijale a tɛ cɛ sɔrɔ a t'o sɔrɔ o ala de ko an y'a dari le n'a tigi de ko ari biye ari den ni y'a sigi mɔgɔ le fɛ miiri wari bi ari fɛ a tɛ cɛ sɔrɔ a tɛ a sɔrɔ ala ko a ka bolomanden da a bɛ lori la biye bonya tɛ kelen a janya tɛ kelen ala kana fɛn min bɔ i den kan ko wolo bi a ɲinina a di a ma. Silamɛcɛ an na bɔnɔ sini silamɛmuso an na tigɛ sini an ko an den tɛ cɛ sɔrɔra an denmuso tɛ cɛ sɔrɔra an bɛ ka den min woro o tɛ se ka yira ari ka diɲɛ min mini ka den woro den woro ari ka diɲɛ min mini ka den woro an bɛna an yɛrɛ feere ala fɛ kɔrɔna dɔ karanduga tolon tɛ yen kɔrɔna karanduga tolon tɛ yen o tuma nana nimisali bɛ yen kuru belebele na a ma se ban dɛ an bɛ kumana min na ta bilahi lajɛ a ma se ban libuso yɛrɛ tiɲɛ kelen na ta libuso yɛrɛ ka muso cɛ matara furu. A ti harmuya ma mun ko fɔ bi min an biya la tan ali yɛrɛ ali o ligi cɛ n'a muso ma ala sigi ka ɲɔgɔn fɛrɛ cɛ ni muso do juman lafiya an bɛ fiya ɲini an den ni to k'i den dɔ siyari wori k'i bila an ti a ɲa lɔ kolonso den e ni sigilen bɛ ka kolonso fari siri a ma gɛlɛya o bɛ dana an ye don lɔri la ka taa k'i miiri taa Abijan k'i na ko ni ma taa bɛɛ ka na a fa tɛna se ka taa cɛ kɛ tuga. A ka woro muso min fɛ ni o k'a fɛ k'a firi a ye bon na ye a bɛ yɛrɛ ŋɛɲɛ ŋɛɲɛ e le n'a kɛ e hajɛ lamaraka ta kpɛkɛ kpɛkɛ kpɛkɛ i taara a ɲɔ kan'a jigin bon il devait monter les canaux des Islanda et à demi nu cana à des aldena aldena ton oh oh elle est bien quiète oh elle est bien quiète oh il souffre et qu'à oh oh des musos d'acanatri et de temps la hédite ou qu'est et j'ai regardé la table pour le même pour la fille la matière est là sur la mousse hier hier sous ses pandèmes les matières là Wazakal Fahin Inna Libadillah Tanazah Jaliha Jaliha Ku Wazakal Libadillah Inna Libadillah Tanazah Jaliha Ku Wazakal Libadillah Tanazah Jaliha Ku Wazakal Libadillah Tanazah Jaliha Ku Wazakal Libadillah Tanazah